Robisz przelewy do Urzędu Skarbowego? Opłacasz kartą firmowe wydatki? Teraz Alior Bank zwraca aż do 1500 zł za aktywne korzystanie z e-konta biznes. Wybierz darmowe konto i zyskaj premię dla swojej firmy oraz bezpłatną księgowość online. Wejdź na firmaaliorbank.pl i załóż e-konto biznes. Konto numer 1 w rankingu Forbesa. Alior Bank. Wyższa kultura bankowości. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 czerwca, minęła 18. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zakończyło się przesłuchanie Michała Tuska przed sejmową komisją śledczą badającą aferę Amber Gold. Zamachowiec, który próbował przeprowadzić atak terrorystyczny na dworcu w Brukseli, był znany policji z powodu narkotyków. Pogorzelcy z Grenfell Tower zamieszkają w luksusowym apartamentowcu. Po blisko 8 godzinach zakończyło się przesłuchanie Michała Tuska przed sejmową komisją śledczą badającą aferę Amber Gold. Szefowa komisji Małgorzata Wasserman pytała go m.in. o jeden z wywiadów, którego udzielił po wybuchu afery Amber Gold. Czy to jest autoryzowany przez pana tekst w tym wywiadzie z panem Latkowskim-Majewskim, w którym pan mówił, że taka tata obiecał panu, że nie będzie komisji śledczej? Michał Tusk powiedział, że ten artykuł nie był przez niego autoryzowany. Znaczy było tak, że tata panu obiecał, że nie będzie komisji, dopytywała Wasserman. Jeśli tak było, to było to powiedziane na zasadzie nie martw się, komisji śledczej z tego raczej nie będzie. To nie była więc obietnica jego działań, tylko raczej jego ocena sytuacji politycznej, odparł Tusk. Wasserman pytała też o to, co właściwie robił w OLT Express Michał Tusk. Ani pan Michał Tusk dzisiaj, ani z tej dokumentacji, którą dysponujemy, w zasadzie nie jest w stanie powiedzieć, co on konkretnie miał robić dla tej firmy. Michałowi Tuskowi w przesłuchaniu towarzyszył jego pełnomocnik Roman Giertych. Zamachowiec Osama Zariuch, który próbował przeprowadzić atak terrorystyczny na dworcu w Brukseli, był znany policji z powodu narkotyków, ale nie islamskiej radykalizacji. Poinformował o tym burmistrz dzielnicy Molenbeek. W nocy służby przeszukały jego mieszkanie. Prokuratura nie poinformowała o wynikach rewizji. Według mediów w mieszkaniu znaleziono bomby. Po ataku jest więcej policji w tej dzielnicy, szczególnie w pobliżu stacji metra. Prokuratura potwierdziła, że sprawca nie żyje. Wybuch zakwalifikowano jako atak terrorystyczny, który na szczęście nie spowodował żadnych ofiar wśród ludzi. Pogorzelcy z Grenfell Tower zamieszkają w luksusowym apartamentowcu. Brytyjski rząd kupił dla nich 68 mieszkań w powstającym nieopodal budynku. Dodatkowe pieniądze przeznaczono na przyspieszenie budowy. Z Londynu nasz korespondent. W budynku znajdują się prywatne kino, sauna i basen. Nie jest jednak jeszcze pewne, czy mieszkańcy Grenfell Tower z nich skorzystają, bo mieszkania wykupione przez rząd pochodzą z puli tych tańszych. By dostać pozwolenie na budowę, deweloperzy na wyspach zwykle muszą zagwarantować istnienie paru mieszkań o bardziej przystępnej cenie. Dostęp do części usług dla biedniejszych lokatorów jest często ograniczany. A tymczasem w parlamencie, który po mowie tronowej pierwszy raz zebrał się oficjalnie, minuta ciszy poświęcona poszkodowanym w czarnej serii na wyspach. Manchester and at London Bridge. Grenfell Tower and Finsbury Park. I don't know where to begin. Ukazał się też singiel charytatywny, nowa wersja Bridge Over Troubled Water duetu Simon and Garfunkel. Pieniądze na pomoc poszkodowanym zbierają Stormzy, Paloma Faith, Craig David czy Robbie Williams. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wracamy do kraju. Rozpoczęła się budowa południowej obwodnicy Warszawy. Pierwszy pal wbito po praskiej stronie Wisły. Budowane teraz odcinki zostaną poprowadzone przez dzielnice Ursynów, Wilanów i Wawer. Zostanie zbudowany także most na Wiśle, jak mówi rzeczniczka Mazowieckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska. Będzie on jednym z najważniejszych elementów inwestycji. Dwie niezależne konstrukcje, po cztery pasy ruchu w każdą stronę. Będzie tam też obustronna ścieżka rowerowa. Południowa obwodnica Warszawy umożliwi szybki tranzyt drogowy z zachodu na wschód. Umożliwi też połączenie z najważniejszymi drogami, w tym z autostradą A2, która dobiega do zachodniej części stolicy. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przyznał, że największy problem jest w tej chwili z budową wschodniej obwodnicy miasta. Z powodu konfliktu w sprawie jej przebiegu nie można rozpocząć inwestycji. Mam nadzieję, że dojdzie do konsensusu, a jeżeli nie dojdzie do konsensusu, to Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska będzie musiała podjąć decyzję. Południowa obwodnica Warszawy będzie gotowa w 2020 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na to był serwis Trójki. Noc pogodna i ciepła, choć nie wszędzie. Na Mazurach 7 stopni, w centrum 10, a na południu 15. Jutro zachmurzenia małe, wzrastające do umiarkowanego, potem wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i burze przemieszczające się z północnego zachodu do centrum. Lokalnie grad. Temperatura jutro zróżnicowana, w ciągu dnia od 21 stopni na Mazurach do 26 w centrum i do 32 na południu. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. By dowoli biegać na lody, by częściej chodzić swoimi drogami, no i oczywiście, aby dogonić lato. Kup buty sportowe na Allegro. Wyprzedaż butów New Balance do minus 40%. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Jest pojemny. A jednocześnie zwrotny. Jest wygodny. Ale miejski. Z przestrzenią ładunkową do 2,3 metra sześciennego. Ale w cenie od 30 350 zł netto. Ford Transit Courier Van. Wielki, mały transit idealny dla każdej firmy. W idealnej cenie od 30 350 zł netto. Śpiesz się. Oferta ograniczona. Zapraszamy do salonów Forda. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Fake Sugar to jest nasza płyta tygodnia. Beth Ditto teraz zaśpiewa In and Out. Push my buttons, I'll be patient. You can try me, it's just another day in the life. No, you're not getting respect that you deserve, feeling buried alive. Well, I would love you like a millionaire, living on a dollar a day. Oh, hey. Money isn't everything. I do it for you, you do it for me, and we go in and out of love. I do it for you, you do it for me, and we go in and out of love. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. In and out of love. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. In and out of love. I wasn't born yesterday, no, I've been around a while. No, I'm flipping when I see it, baby, my whole world wrapped in your smile. I stuck around with my heart wide open. We made a home and it can't be broken. The give and take will make it all work out. Hey. Heaven wasn't built in a day. Hey. To Beth Ditto z naszej płyty tygodnia. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. Ja mam takie pytanie do Pana redaktora. Czy Pan redaktor był wczoraj na koncercie, bo jakoś tak nie wspomina ani słowem, a wiem, że lubi. Czy można zadać mu takie jakieś pytanie? Na koncercie Guns N' Roses w Gdańsku wczoraj. No ja nie byłem, ale Pani Joanna była, która napisała, pisze właściwie z samochodu. Jesteśmy w drodze powrotnej do Jeleniej Góry z wczorajszego koncertu Guns N' Roses w Gdańsku i prosi, żeby coś tak wspominkowo może Gunsów. No to proszę bardzo, 9 minut po 18 i za chwilę w Trójce reportaż. on heaven's down wall. Hey, hey, hey, hey, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. A płyty tygodnia dostają pani India z Poznania i pan Piotr ze Swarzędza. Reportaż w Trójce. Teresa Kawałowska jest behawiorystką i wie, jak rozmawiać z psami. Pani Teresa, drobna, ruchliwa szatynka, od 17 lat zawodowo wyprowadza psy na spacer. Popyt na jej usługi jest ogromny, a ona robi to, co kocha. Posłuchajmy audycji Piesy Teresy, autorstwa Eweliny Karpaczo-Boładze. To jest Luna. Luna przyleciała z Nepalu. Luna, come here, come on. Ma bardzo fajnego właściciela. Jest nauczycielem. Jakim, to nie wiem. Muszę dbać o prywatność swoich klientów. Teraz będzie ze mną 2 miesiące, bo jej właściciel poleci do Mongolii. No jump. Bardzo ją lubię, jest bardzo fajna. Jak przyleciała do Polski, nie umiała w ogóle chodzić na smyczy. Chodź, Luna, come. Opiekunowie zwierząt pracują w każdą pogodę. 12 miesięcy w roku... 7 dni w tygodniu. Nie każda osoba może też wykonywać taką pracę. Trzeba mieć pasję. Budzik dzwoni 4:50, wstaje, jest spacer z psami, które są u mnie w domu. Później przychodzę na śniadanie, prysznic, jeśli mam czas, i do pracy. Pierwszego psa muszę wyprowadzać o 6:00, bo państwo w nocy pracują i wracają koło 9:00 do domu, więc żeby pies nie wył i żeby mogli normalnie przyjść i coś innego zrobić, ten pierwszy spacer ja wykonuję. Pies jest już przyzwyczajony, bo już współpracujemy wiele lat ze sobą. I państwo wracają 8:00, 9:00 i nim pójdą spać, idą na uczciwą godzinę z psem swoim na spacer. Teraz idziemy do samochodu. Lunka wsiada, Lunka trochę szczeka. Samochód jest typowo psiarski. W samochodzie jest Fidzi, Apo i Dagi Dagi. A teraz sobie jedziemy po Pyzę. Na Pyzę możemy wejść razem do domu. Właściciele będą spali. Większość właścicieli śpi. Jeździłam zawodowo konno. Wracaliśmy samochodem z zawodów i kierowca, który z nami jechał, zasnął po prostu za kierownicą i uderzyliśmy w 4 drzewa. No niestety, wypadek, uszkodzenie kręgosłupa, narządów wewnętrznych, uszkodzenie nogi, niedowład, uszkodzony nerw strzałkowy. No i wylądowałam na wózku inwalidzkim ze złamanym kręgosłupem w 4 miejscach. Tak, tak, tak, to pieski w samochodzie. No i tak się skończyła kariera jeździecka. Pyzunia, idziemy. Właśnie. Obroże. Na każdej obroży u każdego naszego psa jest mój numer telefonu i nazwa Piesy Teresy. Każdy piesek, który jest pod naszą opieką, dostaje coś takiego. Byłam z państwem wybierać szczeniaka. Pewnie tak do końca będę z nią. 78% utraty zdrowia całkowitego. Całkowita niezdolność do pracy, bez możliwości zarobienia, bez pieniędzy. Oszczędności stopniały, trzeba było konie sprzedawać, stajnia poszła za długi. No życie, po prostu życie. A przy tym sama wychowywałam córkę. No i trzeba było coś w życiu później robić. Oczywiście minęło parę lat od tego wszystkiego i przez czysty przypadek kupiłam malamuta, Sawika. Ten piesek nie był szkolony do pracy z osobą niepełnosprawną, po prostu się sprawdził. Zaczęłam spotykać takich ludzi ze sobą. Spotkałam panią z fundacji Czeneka. Tam poznałam na szkoleniu dogoterapeutycznym panie z Danii. Tam poznałam Agnieszkę Nojszewską, która na chwilę obecną prowadzi Dobrego Psa. I pojechałam razem z Agnieszką do Danii. Mój angielski był zerowy, duński zerowy. Musimy iść do pani profesor. Już. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowa smyczka. Musimy powiedzieć, że to jest wspaniałe. Dlatego, że nie tylko, że mamy bardzo sympatyczne stosunki, ale jesteśmy szczęśliwi, że te psy są takie szczęśliwe, pani. Bo to jest zdumiewające. Jednak jak można być w kontakcie z psami, to tak liczną grupą, którą pani prowadzi. To jest jednak pewne osiągnięcie. Od jak dawna pani Teresa do tej pory? 3 lata. Czyli nasze doświadczenia są długie i podziwiamy, jak to wygląda, prawda? Ale proszę zobaczyć, one idą prosto do samochodu. Bez smyczy. Troszeczkę podróżowałam pomiędzy Polską a Danią. Uczyłam się cały czas języka angielskiego i duńskiego. Skończyłam tam szkołę i później poleciałam sobie na rok do Irlandii. I tam się tak naprawdę dopiero skrystalizowało to, że nie chcę szkolić psów jako trener, tylko będę wyprowadzać ludziom psy na spacery. Wróciłam stamtąd cały czas na rencie inwalidzkiej. I co robić? Na wózku jeździłam 8 miesięcy po wypadku, później chodziłam o 2 kulach. To, że wstałam w ogóle z wózka inwalidzkiego, jest to ewenement medyczny, bo ja mam na piśmie wózek inwalidzki do końca życia. Bo z punktu widzenia medycyny tradycyjnej nie powinnam wstać z wózka inwalidzkiego. Ja mam niewładną lewą nogę, nie widać, prawda? Od kolana mniej więcej nie ma nerwu strzałkowego i ja chodzę mięśniami, głową. Ja po prostu chodzę siłą woli. ZUS zmienił mi kwalifikację prawną tego, że już jestem tylko częściowo niezdolna do pracy. Siedziałam w domu, miałam owczarka belgijskiego i haskie. Później owczarek belgijski odszedł za tęczowy most i nudziłam się w domu. No i okazało się, że pies sąsiada, sąsiad dostał pracę, to tak wyjdę z nim na spacerek. No to tak i się zaczęło. Później moja córka, no mamo, i tak wychodzisz, to wyjdź po prostu komuś innemu. I trafiłam pierwszego psa, którego do tej pory żyje, a było to 17 lat temu, ma na imię Drumla, jest to ogar polski. Już i może tak nie wyprowadzamy nas na spacery, bo właściciele są już na emeryturze, więc zajmują się po prostu swoim psem, ale dalej utrzymujemy kontakt. I tak się zaczęło. Córka właściciela znalazła gdzieś ogłoszenie, dostałam klucze od domu. Pierwsze moje pytanie, a to tak, ja mogę wejść bezpiecznie? Tak, pani Tereso, zaliżę panią. I pan się odwrócił i poszedł. I tak się zaczęło. Później marketing szeptany, rejestracja tego wszystkiego, zdobywanie kolejnych umiejętności i tak trwa to do dzisiaj. Idziemy teraz do Olivera. Właściciel Olivera to sekretarze jednego z ambasadorów. Dzień dobry. Dzisiaj mała niespodzianka. Oliver będzie w radiu. A jak to jest z psem na radio? Powiem, jak fajny jest Oliver. A dobrze, zobaczymy. Świetnie. Okej. Okay. Miłego dnia. Dziękujemy bardzo. Jest bardzo lizakiem, tak kocha lizać. Teraz już jedziemy na 2 godziny na spacer. Dzisiaj jedziemy na Łąkę Wilanowską, tam sobie posiedzimy z godzinkę. Tak, możemy spokojnie wziąć i otworzyć. Wszystkie dzieci wybiegną z samochodu. Teraz ja mam pod swoją opieką 8. Za chwilę z 6 przyjedzie Monika. Tam idzie Orion, idzie Marcel, idzie Dajsiu i na pewno idzie Zaza. Luna czeka, aż pojawią się w zasięgu wzroku i będzie mogła przywitać stado. Ale proszę zobaczyć, tylko Luna stoi jako suka, która chce przewodzić, czeka, żeby wyjść naprzeciw zbliżającemu się stadu. I właśnie dołączyła do nas Monika. Tak, każdy pies ma swoje tempo. Snoopy idzie bardzo wolno, więc trzeba na nią czekać. spotkałam Teresę na spacerze, ponieważ mieszkam tutaj w okolicy Wilanowa i chodziłam ze swymi psami. Miałam dwa amstafy. Monika Sokołowska, psycholog zwierząt. I spotkałam panią, która miała ze sobą około 10 psów i zawsze mówiła, że wszyscy ludzie ją omijają, a ja oczywiście stwierdziłam, jakie pani ma piękne stado, piękne psy. I tak się poznałyśmy i po pół roku zaczęłam z Teresą wychodzić na spacery z innymi psami. Już trwa prawie 4 lata. Dajsiu! Dajsiu! Dajsiu! Widzieliśmy ten uśmiech? Ona tylko czekała, aż teraz zobaczy. Z miłości do zwierząt. Skończyłam stosowaną psychologię zwierząt w Warszawie 2 lata temu. Zaskoczyło mnie to, jak psy szybko się uczą. Raz był u nas psiak, który był bardzo lękliwy i jak go zobaczyłam pierwszy raz, powiedziałam Teresie, że no, praca z tym psem zajmie nam sporo czasu. I byłam bardzo zaskoczona, gdy po tygodniu ten pies był zupełnie inny. Jakby nagle stał się psem wesołym, ufnym. Oczywiście wszystko nie zmieniło się od razu, ale było to bardzo szybko i byłam w szoku, że takie spacery pomagają tak bardzo w socjalizacji psów. Ale piękne, czyste pieski! Zdarza się, po takich spacerach musimy psy też kąpać. Tak? To jak psy szybko się uczą. Ja jestem wtedy bardzo dumna z nich i też zaskoczona, bo czasami tak jak mówiłam, że zakładam z doświadczenia, że jednak to może trwać trochę dłużej, a okazuje się, że nie. To jest zawsze takie fajne uczucie i duma mnie wtedy rozbiera, jak widzę, że ten pies się otwiera i jakby staje się bardziej ufny. Wpadły na siebie. Rozwiązały konflikt. W przeciągu chwili. Fado! Trzeba wziąć pod uwagę, że czasami pies też na spacery przynosi emocje z domu. Jeżeli w domu właściciele się kłócą, są krzyki, tak jak dzieci, to ten pies później może być na przykład wystraszony, albo nie będzie chciał współpracować, albo nie będzie chciał się bawić, albo na przykład gdy właściciele się rozwodzą, pies może wpaść w depresję, naprawdę tak też się zdarza. Więc później pies musi się przyzwyczaić do nowej sytuacji, co trwa czasami długo. Później wszystko wraca do normy. Mieliśmy już 2 takie przypadki z psami, gdzie właśnie sytuacja w domu wpływała na codzienne życie psa. Tak, a my jesteśmy od tego, żeby je wyciszyć. Jak je dobierasz, żeby one mogły razem mieć? Doświadczenie. Nie wszystkie psy zgadzają się przecież ze sobą i muszę wiedzieć, jak ze sobą rozmawiają. Oczywiście zdarzają się konflikty w danej grupie. Doświadczenie. Tutaj tego nie ma w książkach. W żadnej książce tego nie ma. Żaden wykładowca, do którego ja chodziłam, mnie tego nie nauczył. Sama. Jamniki, Atos i Ares po wsi nogi. Gdzieś tam zobaczymy, gdzieś tam pójdziemy. Atos wróci do mnie od razu, jak go zawołam. Ten najpierw jak upoluje daną mysz. Oliver tylko pohałasuje, poszczeka, rozpocznie działanie. No dobra, dobra, zadymia, zadyma, zadyma, zadyma. Ale zaraz szybko wraca tutaj i się po prostu nic nie dzieje. Pada z rąką. Kończymy między 12 a 14 w zależności od dnia, pogody, jeśli się nic kompletnie nie wydarza i wszystko jest tak, jak powinno być, na spacer nigdy nie jest krótszy niż godzina półtorej. To nie znaczy, że właściciel mniej kocha swojego psa. Kocha po prostu, ale mądrze. Świat się zmienił i trzeba się po prostu do niego dostosować. Dlatego powstała taka grupa zawodowa jak moja. Lonka! W 95% są to ludzie zamożni, którzy mają pieniądze. Jest to wyższa klasa średnia. Parę grup tak naprawdę. Osoby, które są pracoholikami, tak jak ja, czyli bardzo dużo spędzają w pracy, ale mają pełną świadomość posiadania żywego zwierzęcia w domu i wynajmują opiekunkę. To jest jedna grupa ludzi. Druga grupa ludzi to są rodziny, w których się urodziło dziecko i wychodzą po prostu naprzeciw potrzebom swojego psa i zatrudniają opiekunkę, tak jak jest Fado, gdzie są 2 wspaniałe bliźniaczki, chłopczyk i dziewczynka. I właśnie wyprowadzam Fada w te dni, kiedy nikt nie może przyjść na pomoc do opieki po prostu nad psem lub nad dziećmi, bo tam się wymieniają. Bo wyprowadzamy też jednego psa za ciasto. Są to starsi ludzie. My nie mamy, jakby to powiedzieć prostymi słowami, parcia na kasę po prostu, więc pracujemy za ciasto. Wyprowadzamy naszą Lotkę za ciasto. Jamniki teraz do domu. Hej? Ej? Ej? Nie ma przepychania. No dobrze, i co? Bieganie było, szaleństwa. Wyglądają na zadowolone? Bardzo szczęśliwe pieski. Oni uwielbiają i panią, i te dwie współpracowniczki, Angelikę i Sylwię. Bardzo grzeczne pieski, tak? Jak było na spacerku? Wspaniale. Ojej, a co się działo? Brzydkie jakieś sprawy były, tak? Nie było, jak można tu w ogóle posądzać na nasze tutaj. No, one są sympatyczne. Pani uczy dyscypliny, a ja miłości. No i jakoś nam się udaje. Początek był trudny. Prawda? Tak, był trudny. Był trudny, no ale się udało. Każdy z nas jest czymś dobry. Ja akurat w tym. Ja po prostu robię to, co lubię. Naprawdę współczuję ludziom, którzy zmuszają się do tego, co robią. Raz, że tej pracy nie wykonają po prostu dobrze. Dwa, że są nieszczęśliwi i pewnie mają depresję. Ja nie wiem, co to depresja. W ogóle jest to dla mnie słowo takie z kosmosu. Każdy z nas może porobić to, co chce. Może trzeba dodać, że w granicach prawa. Ale no, wolny wybór, wolna wola. Jedni lubią gotować, sprzątać, grać na komputerze, programować, budować, latać. Ja uwielbiam to, co robię. Spacerować z psami. Oliver! Ja poodprowadzają Olivera do domu i proszę mi wierzyć, one wszystkie wiedzą, gdzie który pies mieszka. Łamię teraz smakołyki i Oliver dostaje smakołyki, żeby opiekunka mogła spokojnie opuścić mieszkanie. Piesy Teresy, to był reportaż Eweliny Karpacz-Obuładze, a bohaterką audycji była pani Teresa Kawałowska. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Po blisko 8 godzinach posłowie z Sejmowej Komisji do Spraw Afery Amber Gold zakończyli przesłuchanie Michała Tuska, syna byłego premiera. Tak Michał Tusk podsumował swoje zeznanie w rozmowie z dziennikarzami. Sprawa Amber Gold dla mnie została wyjaśniona no, w 2012 roku, bo ja nie mam nic do wyjaśniania. Tak? Znaczy, to komisja mnie wezwała, więc odpowiedziałem na pytania i no, tyle tam mam do powiedzenia. Szefowa komisji Małgorzata Wasserman ma wątpliwości, w jakim celu Michał Tusk współpracował z Old Express. A pan Michał Tusk, który jest zatrudniony jako osoba od PR-u, nie ma nigdy kontaktu z firmami reklamowymi. No to pytanie jest, po co on był w takim razie firmom OLT? Współpracę z Alte Express Michał Tusk rozpoczął w 2012 roku, gdy był już zatrudniony przez port lotniczy Gdańsk. Fakt jego pracy również dla prywatnego przewoźnika ujrzał światło dzienne po upadku firmy. Dymisja pułkownika Kędzierskiego przyjęta. Szef BOR-u Tomasz Miłkowski powierzył obowiązki zastępcy pułkownikowi Pawłowi Tymińskiemu. Ma 45 lat, jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Pułkownik Tomasz Kędzierski złożył rezygnację w poniedziałek. Jak podało wówczas biuro prasowe BOR-u, decyzję podjął z przyczyn osobistych. 8 nowych czarnych punktów wodnych na Mazowszu, między innymi nad Wisłą, Narwią i Bugiem. To miejsca, w których doszło do największej liczby wypadków nad wodą. Jest ich już 140 w całym regionie. Tyle informacji w skrócie, więcej w serwisie Trójki za pół godziny. Noc pogodna i ciepła, temperatura od 7 stopni na Mazurach do 10 w centrum i do 15 na południu. Jutro zachmurzenie będzie wzrastało od małego przez umiarkowane do dużego i potem przelotne opady deszczu się pojawią, a potem burze i opady gradu także się mogą zdarzyć. Temperatura jutro w ciągu dnia od 21 stopni na Mazurach do 26 w centrum i do 32 na południu. Gorąco i duża różnica temperatury między południem a północą. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. U nas jutro 32 stopnie, tymczasem w Londynie dziś zanotowano rekordową temperaturę 35 stopni w Londynie i to był najcieplejszy dzień czerwca od roku 1976. Na stacjach metra w Londynie wiszą ostrzeżenia przed wysoką temperaturą, przypominające pasażerom o odpowiednim nawodnieniu organizmu, a wiele firm pozwoliło w Londynie pracownikom biurowym pracować w domu. 35 stopni, najcieplejszy czerwiec w Londynie od 1976 roku. Trójka. Program trzeci. Za 24 minuty, godzina 19, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Arkadiusz Ekert w studiu ponownie. Dzień dobry. Jeśli chodzi o interaktywne lustra, to ktoś tu zauważa, że to jest pomysł stary jak świat, bo już w Królewnie Śnieżce... A, to ktoś mi tu spalił mój taki końcowy. A, chciałeś wykorzystać, taką puentę miałeś pewnie, tak? No. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie. Dobra, poradzimy sobie. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Tak więc podsumujmy, dziś powiemy o wyższości papryki nad witaminowym suplementem diety, o cyfrowym świecie finansów i o czarodziejskim, czyli, przepraszam, interaktywnym lustrze produkowanym przez katowicki startup. Nauka. Większość preparatów witaminowych i mineralnych nie wchłania się do organizmu. Przykładowo przyswajalność witaminy C z tabletki wynosi najwyżej kilkanaście procent. Z kolei jabłka około 90%, przekonuje dr Tomasz Podgórski z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Jest to uzależnione od wszystkich substancji pomocniczych, które biorą udział w przyswajalności tych preparatów, a konkretnie po prostu we wchłanianiu tych preparatów w jelitach. Preparaty dostępne komercyjnie, głównie preparaty witaminowe i mineralne, niestety nie mają większej kontroli w naszym państwie. Co z tego wynika? W takim preparacie może znaleźć się dosłownie wszystko. Może również nie być samej substancji, która jest deklarowana przez producenta. Zawsze polecam sportowcom, aby po prostu uzupełniali niedobory tych substancji poprzez naturalne źródła diety. Takim przykładem może być witamina C, bardzo popularna w ostatnim czasie. Wystarczy zjeść niewielką ilość papryki, natki pietruszki, aby zaspokoić w 100% dzienne zapotrzebowanie na tą witaminę. Jak również na przykład preparaty wapnia czy magnezu. Wystarczy przy oczywiście odpowiedniej tolerancji na mleko spożywanie produktów mlecznych, czyli jogurtów, kefirów. Doktor Tomasz Podgórski radzi, jeśli już koniecznie chcemy używać preparatów witaminowych, powinniśmy kupować tylko te, które są produkowane przez znanych producentów, no i najlepiej w aptekach. Biznes. Jak sztuczna inteligencja oraz cyfrowe ekosystemy mogą kształtować przyszłość sektora finansowego? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Nocoń, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej Banku Pekao S.A. My ciągle, jako społeczeństwo, szybko adaptując nowe technologie, lubimy nowinki, lubimy sprawdzać te, w cudzysłowie, mniej lub bardziej nowoczesne rzeczy. Jeśli mówimy teraz o przedsiębiorcach, o przedsiębiorczości, to tutaj jest troszeczkę, moim zdaniem, słabiej, co nie wyklucza jednak, że skala i potencjał do zastosowania tych innowacji powoduje, że jest zdecydowanie większa. Czyli przekładając zachowania konsumenckie i umiejętność polskiego społeczeństwa do adaptacji cyfrowych, nowoczesnych rozwiązań, śmiem twierdzić, że ten element innowacyjności, upraszczania procesów, produktów, automatyzacji pewnych czynności również w pewnym momencie zaskoczy i ten wiatr nowoczesności jeszcze silniej zawieje również w obszarze przedsiębiorców. W przedsiębiorstwach to może troszkę słabiej z tymi nowinkami, ale sektor finansowy bez cyfrowego ekosystemu to już po prostu historia. Technologia. Dzięki interaktywnym lustrom katowicki startup Ebs Glass zaczyna podbijać zagraniczne rynki. Produktem, który umożliwia analizowanie zachowań konsumentów, przyciąga wzrok i wyświetla odpowiedni przekaz marketingowy. Są zainteresowane m.in. firmy z Niemiec, Holandii, Francji i państw skandynawskich. Lustra oferują przede wszystkim czujniki odległości, czujniki wykrywania obecności, są w pełni dotykowe, rozpoznają wiek, płeć oraz emocje i cały czas będziemy pracowali jeszcze nad udoskonalaniem, rozwijaniem tego panelu webowego, ponieważ co jest bardzo istotne, co dla naszych klientów jest niezwykle wartościowe, to, że lustro zbiera dane odnośnie klientów, którzy z niego korzystają. Nie przetwarzamy obrazu, tylko są to surowe dane pod postacią, na przykład, że była kobieta, stała 5 minut i na chwilę się uśmiechnęła. Lustro zbiera te wszystkie dane i my wysyłamy je do naszych klientów w formie raportu. Jeżeli to jest jedno lustro, to nie jest to aż tak bardzo użyteczne, natomiast jeżeli to jest klient, który takich luster ma 50, 100 czy 500, to może te dane w bardzo interesujący sposób wykorzystać. Może zrobić przykładowo jakieś AB testy, sprawdzić, który content spotyka się z lepszym odbiorem. Nie zbieramy danych osobowych, tylko tworzymy jakiś konkretny profil. Mówił Arkadiusz Adamek, współzałożyciel firmy Ebys Glass. Wygląda na to, że na lustro, które powie nam, że jesteśmy najpiękniejsi na świecie, przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale już niedługo. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Arkadiusz Ekier, do usłyszenia. Trójwymiar. Arkadiusz Ekier, dziękuję bardzo. Dziękuję. A już za chwilę Patrycjusz Wyżga będzie rozmawiał m.in. o turystyce i o najpopularniejszych kierunkach wyjazdów wakacyjnych. A wakacje już w piątek się zaczynają. Kwadrans do 19. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wyżga, witam. Dzień dobry. Dzisiaj zaczęliśmy astronomiczne lato. Zaczęło się kilkadziesiąt minut po godzinie 6 rano. O wyjazdach teraz na letnie wypoczynki pomówimy. W studiu Krzysztof Góralczyk, członek Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Czytamy w dzisiejszej prasie, to Rzeczpospolita dokładnie informuje, nad Bałtykiem za pokój zapłacimy równowartość 100 euro. Drożej niż rok temu jest za granicą. W Grecji ceny skoczyły nawet o 15%, a ja się zastanawiam, skąd te podwyżki. No, wszystko jest uzależnione od popytu i od podaży. Mówiąc krótko, tak chętnie chcemy wyjeżdżać, że ci, którzy oferują takie usługi, po prostu podnoszą ich ceny? Myślę, że to jest jeden z głównych powodów. W tym roku ponad 20 milionów Polaków deklaruje, że spędzi urlop, czyli wyjedzie ze swoich domów. Z tego 2/3 zamierza spędzić urlop w Polsce, 1/3 za granicą. No, polskie lato to jest 2-2,5 miesiąca, więc cóż, jak przyjedzie ponad 13 milionów, no nie wszyscy oczywiście przyjadą nad morze, ale jednak urlop nad morzem jest cały czas na pierwszym miejscu, no to gdzieś oni muszą się pomieścić. 20 milionów Polaków, mówi pan, w tym roku, a jak to bywało wcześniej, w poprzednich latach? Coraz chętniej, coraz więcej osób wyjeżdża? W tym roku deklaruje, że będzie prawie 21 milionów. No, nie wszystkim się uda. Zawsze 4-5% osób mówi, że wyjedzie, niż faktycznie wyjeżdża. W tym roku szacujemy, że 2-3% Polaków więcej wyjedzie na urlop. A czy prawdą jest to, że rzeczywiście coraz chętniej wybieramy wypoczywanie tutaj w kraju na miejscu i decydujemy się właśnie raczej zostać w Polsce niż wyjechać za granicę? To różnie bywa. W tym roku faktycznie 2% Polaków więcej deklaruje, że spędzi swój urlop w Polsce. To się waha bardzo od kilku lat właśnie w jakieś 2-3% w jedną lub w drugą stronę. A z czego to wynika? Jakich argumentów używają Polacy, którzy mówią, wolę zostać niż wyjechać? No właśnie, mimo tego pierwszego pana zdania, ze względów finansowych. Bo oczywiście, no mamy takie obiekty, o których pan wspomniał, gdzie trzeba zapłacić ponad 100 euro za pokój nad morzem. Mhm. Tak, tak, ale no w Hiszpanii znajdziemy tysiące takich pokoi po 100 euro. Natomiast no, nad polskim morzem można też dużo taniej, jak pan się orientuje, spędzić czas. No i dlatego polskie morze jest nadal bardzo popularne. No ale pewnie nie na całej długości wybrzeża, prawda? Są takie miejsca czy takie miasta, które chętniej wybieramy od innych. Na pewno tak. W tym roku tendencja wygląda tak, że właśnie województwo pomorskie jest bardziej popularne od województwa zachodniopomorskiego. A jeśli chodzi o południe kraju, gdyby ktoś jednak wolał wyjechać w góry, to gdzie najchętniej, no, najczęściej? No, znów nie powiem niczego zaskakującego. Na pierwszym miejscu jest Małopolska z górami, no, z Tatrami, z Pieninami. I ze świetną, przygotowaną od lat bazą turystyczną. To zostawmy Polskę. Jeśli ktoś wybiera jednak wakacje zagraniczne, jakie są te najpopularniejsze kierunki? No, tu jest też od kilku lat. Na pierwszym miejscu Musaka, Metaxa i Buzuki, czyli kolejne wyspy greckie. W tej chwili Kreta, Rodos, Zakynthos, to jest nowa wyspa grecka, która jest troszkę taka rozrywkowa. One są najpopularniejsze. Dalej Hiszpania, nie tylko Majorka, ale również Costa Brava, Wyspy Kanaryjskie. A na trzecie miejsce niespodziewanie, w tym roku według danych z biur podróży, wróciła Bułgaria. Ta Grecja to chyba też pewien powrót, prawda? Przez jakiś czas mówiliśmy bardzo dużo o kryzysie finansowym na południu Europy. Grecja królowała, jeśli chodzi o nagłówki na gazet w tym kontekście, kryzysu finansowego. Przez pewien czas tam się odrobinę mniej jeździło. To już minęło? To za nami? Grecja się odradza? Tak. Grecja faktycznie przez 2-3 lata temu troszkę spadło im nią zainteresowanie. No oczywiście Polacy reagują na to, co czytają i słuchają. Ale o tym szybko zapominała, dlatego wróciła już Grecja. A również wracają w tym roku Egipt i Turcja. No właśnie o to chciałem zapytać. Mówi pan, Polacy słuchają, czytają. to prawda, wiedzą także o na przykład zagrożeniu terrorystycznym, które pojawiało się w kontekście tych popularnych kierunków turystycznych i rzeczywiście przez to Egipt, Turcja przez jakiś czas to były takie kierunki trochę mniej popularne? No tak, w Egipcie był bardzo duży spadek, ale z kolei w tym roku jest 92% wzrost. W związku z tym Egipt skoczył do pierwszej piątki. Mhm. Jakich argumentów używają ci, którzy jednak Egipt wybierają, pamiętając jednak, co tam się wcześniej działo? No, dobra jednak usługa za niską cenę. Czyli ta budżetowość, prawda? Tak, cena to cały, to czas, cały jest... czas się pojawia, cały czas się pojawia. Coś takiego, na co Polacy, wybierając także wakacje, zwracają uwagę. Krzysztof Guralczyk, członek Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. To teraz, proszę Państwa, też będzie o wyjazdach, ale będziemy mówili o zarabianiu pieniędzy, które potem, a niech będzie, wydamy na przykład na letnie wakacje. Coraz mniej pracowników myśli o emigracji zarobkowej. Głównym powodem rezygnacji z tych planów jest poprawa na rodzimym rynku pracy. Chociaż przepisy ograniczające napływ imigrantów dotkną ponad 600 tysięcy pracowników, jedynie 18,5% Polaków zrezygnowałoby z tego względu z wyjazdu do pracy. Andrzej Kubisiak razem z nami, Work Service. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. To jakie są te szczegóły tych badań, które przygotowujecie? Niechętnie już, nie tak chętnie jak jeszcze kiedyś, chcemy wyjeżdżać za granicę po to, by zarabiać? Czyli widać, że poprawiająca się sytuacja na rynku pracy w Polsce na pewno ogranicza chęć wyjazdu do pracy za granicą. Po prostu mamy więcej ofert tutaj na miejscu. Możemy często wybrać ciekawsze możliwości, a nie wiąże się to z długotrwałym wyjazdem czy rozłąką z rodziną, która zwykle stanowi tą kotwicę, dla której zostajemy tutaj w kraju. Więc widzimy, że zainteresowanie wyjazdami spada, choć wiele osób przypisywało, że będzie ono spadało ze względów, nazwałbym to, natury legislacyjnej czy to politycznej, bo słyszymy o kolejnych pomysłach, czy to z Francji, czy z Belgii, czy z Austrii, gdzie pojawiają się nowe pomysły na to, aby ograniczać napływ imigrantów na te rynki pracy. Natomiast widać, że Polacy są dosyć odporni na tego typu działania. Co więcej, kilka miesięcy temu również sprawdzaliśmy, na ile wpływ zmian w polityce socjalnej, na przykład w Niemczech, będzie wpływał na to, że Polacy by mieli unikać tego kraju, i również tam pojawiały się informacje, że tutaj Polacy niewiele z tego robią. Jakby zmiany legislacyjne w dużo mniejszym stopniu wpływają niż zmiany, bym powiedział, gospodarcze, bo one, widać, ograniczają emigrację z naszego kraju, bo Polacy też są na tyle mobilni, jeżeli chodzi o poszukiwanie pracy za granicą. W Polsce jest troszeczkę inaczej, ale jeżeli chodzi o poszukiwanie za granicą, że jeżeli dany kraj robi jakieś przeszkody, to oni szybko znajdą inne, w którym mogą się odnaleźć na rynku pracy. Czyli łatwiej nam z Kalisza wyprowadzić się pod Londyn niż do Warszawy na przykład, tak? No to jest niestety paradoks polskiej mobilności, że chętniej szukamy pracy za granicą niż w innym województwie w naszym kraju, pomimo tego, że w wielu miejscach w Polsce mamy tak naprawdę dwa oblicza rynku pracy. Jeden taki, który potrafi nadal pamiętać bardzo wysokie poziomy bezrobocia, przekraczające często 20% bezrobocia w niektórych powiatach, a kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów dalej potrafi być sytuacja, gdzie bezrobocie jest na poziomie 3-4% i tam absolutnie nie ma z kogo czerpać na rynku pracy. I mimo tego, że te przepływy wewnątrzkrajowe są dosyć ograniczone, cały czas ten magnes finansowy, ta różnica 3-4-krotna jednak z wyjazdami za granicę i poprawą sytuacji zarobkowej jest dla Polaków kusząca i to jest ta główna motywacja. Właśnie finanse, a legislacja tutaj często nie odgrywa aż tak dużego znaczenia. No dobrze, to ja przy tej legislacji, jeśli pan pozwoli, przez chwilę chciałbym jeszcze pozostać. Ostatnio sporo się mówi o tych regulacjach związanych z delegowaniem pracowników w obrębie Unii Europejskiej. Na czym polegają te przepisy i w czym mogą przeszkodzić Polakom? No, tu są, bym powiedział, tam jest szereg różnych zapisów, ale takie dwa główne, na które wiele osób zwraca uwagę. Pierwsza sprawa to wyrównanie płac pracowników delegowanych w stosunku do płac, które są na lokalnych rynkach. Czyli jeżeli pracownik polskiej firmy wyjeżdża świadczyć jakąś pracę do Francji, na przykład cały czas pozostając pracownikiem tej polskiej firmy, tak? I on zarabia pieniądze raczej polskie, czy raczej te francuskie? Znaczy, na tą chwilę jest tak, że obejmują go przepisy, które przewidują, że minimalne wynagrodzenie, które uzyskuje, musi być zgodne z przepisami lokalnymi. Według nowej dyrektywy mają być to wynagrodzenia, które będą równoznaczne z warunkami na lokalnych rynkach pracy. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że w wielu miejscach, na przykład w Niemczech, na przykład w krajach Beneluxu, mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie te lokalne wynagrodzenia są ustalane na poziomie wewnętrznych ustaleń, na przykład ze związkami zawodowymi. I tych przepisów i lokalnych ustaleń potrafią być tysiące w obrębie jednego kraju i często na poziomie branżowym one potrafią się nawet różnić, co powoduje, że odnalezienie się w tej siatce wynagrodzeń da polskiego pracodawcy w takich warunkach może być bardzo trudne. Ale druga sprawa, która jest nie mniej istotna i paląca, to fakt, że osoby, które do tej pory były delegowane do pracy za granicą, były cały czas odkładały składki ubezpieczeniowe w kraju macierzystym. Teraz mają odkładać składki do kraju, w którym będą delegowane. Więc wyobraźmy sobie pracownika, który na przykład w jednym roku wyjedzie do pracy do Niemiec, do Francji, do Holandii, a później wróci do Polski z zarobionymi pieniędzmi i on na koniec roku będzie zbierał zaświadczenia zakładów ubezpieczeniowych w Niemczech, we Francji i w tejże Holandii i będzie musiał to przesłać do polskiego ZUS-u, że on tam tak naprawdę był ubezpieczony. I to będą rzeczy, które od strony pracowników również mogą być bardzo kłopotliwe. Co więcej, również to dotknie części Polaków, którzy nawet nie zdają sobie sprawy, że może ich to dotykać, ponieważ to również obejmuje kwestie związane z podróżami służbowymi, bo gdy jedziemy służbowo w delegację za granicę, również nowe przepisy będą nas obejmować i no to dodatkowo bym powiedział utrudni pracę też wielu, szczególnie międzynarodowym firmom, czy to polskim, które działają za granicą, czy to międzynarodowym koncernom, które zatrudniają Polaków u nas na miejscu. To na koniec, panie Andrzeju. I jeszcze jedna rzecz. Przeanalizowaliśmy, dlaczego Polacy mniej chętnie wyjeżdżają za pracą. Sytuacja w kraju po prostu się poprawia. To spróbujmy teraz pomarzyć i poprognozować, co by się musiało w gospodarce wydarzyć, żeby ci Polacy, którzy już tam za granicę pojechali, zdecydowali się jednak wrócić do Polski. No, tu jest dużo, dużo nadziei, bym powiedział, z tym związanych i zarówno po stronie polityków, jak i po stronie pracodawców, bo bardzo brakuje obecnie rąk do pracy na naszym rynku. Natomiast kilka lat temu pamiętam, że Narodowy Bank Polski robił takie badanie, z którego wynikało, że płaca o równowartości 5000 zł netto. To byłaby ta kwota, która by zachęciła Polaków do powrotu. Ja tylko przypomnę, że średnie wynagrodzenie za maj wynosiło 4300 zł, ale brutto, czyli mniej więcej 60% tego wynagrodzenia, które zachęciłoby Polaków do powrotu, więc widać, że jeszcze daleka droga, choć możliwe, że nie warunki finansowe będą zachęcać Polaków do powrotu, a na przykład czynniki rodzinne i osoby, które tutaj zostały w kraju. Z tym średnim wynagrodzeniem to też często bywa tak, że Polacy owszem sporo o tym wiedzą, tyle że z radia, z telewizji albo z gazet, prawda? Bardzo wielu takiego średniego wynagrodzenia nigdy w życiu na oczy nie zobaczyło. Trzeba pamiętać, że są to kwoty, które są wyliczane dla średnich i dużych przedsiębiorstw, czyli tych firm, które relatywnie lepiej płacą w Polsce, więc też zawsze wspominam o tym, że 6 milionów ludzi zatrudnionych w tych firmach, a w całej gospodarce jest 16 milionów osób, więc nie są to do końca czyli reprezentatywne dane. 5 tysięcy netto na rękę, wtedy Polacy zaczną wracać. Nie ma odwrotu od podwyżek płac po prostu w Polsce. Znaczy widzimy, że one następują, chociaż nie aż tak dynamicznie, jak pewnie byśmy wszyscy sobie tego życzyli. Andrzej Kubisiak, Work Service, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Patrycjusz Wyżga, dziękujemy i do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. By mieć przed sobą cały świat, by poczuć dobrą energię, by surfować ile wlezie, kup laptop Lenovo na Allegro. Laptop Lenovo V110 z gratisem za 1799 zł. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Uwielbiam wesołe miasteczka. Bartuś, ty wiesz, jak mnie uszczęśliwić. To na co ten żetonik? Wirujące filiżanki, pałac strachów, diabelski młyn? A co by pan polecił? Jaka jest taka największa atrakcja? Największa? To w Plusie. Ogłosili darmowy abonament aż do końca roku. I teraz całe miasteczko wesołe. Bartuś, pędem do Plusa. Brawo wy. Brawo my. Przenieś numer do Plusa. Tylko w Plusie abonament za darmo aż do końca roku i nowy LG K10 z szerokim selfie w supercenie. Szczegóły na plus.pl. Plus. Brawo ty. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz?